Autopromocja. Motyw Niemen. Finałowy koncert tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Krzysztof Zalewski ze swoim znakomitym zespołem i specjalnymi gośćmi. Zapraszam na retransmisję w Trójce. Już dziś od 19. Piotr Metz. Autopromocja. After Party. Nature's Tuning to był AI Lover na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Dzień dobry i dobry wieczór. Witam tych, którzy jeszcze nie zakończyli soboty oraz tych, którzy już rozpoczynają niedzielę. AI Lover, fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Psychic Migrations, to film dokumentalny o surfingu. Ścieżka dźwiękowa prosto z wytwórni Light in the Attic. Mnóstwo świetnego psychodelicznego grania, które dziś wypełni nam godzinę spotkania. Po AI Lover przyszedł czas na formację Cave. Aerosmith, to była formacja Cave, album Psychic Migrations, ścieżka dźwiękowa do tego właśnie filmu. Bichin Bahas, w tej chwili cały czas płyniemy przez środek nocy, przez początek dnia w gruncie rzeczy, bo przecież za oknem już słońce. Bahas Ragas. To byli Bitchin' Bahas z albumu Psychic Migrations, ścieżki dźwiękowej do tego właśnie obrazu. Przypominam, to wytwórnia Light in the Attic odpowiada za wydanie muzyki do tego filmu. AI Lover powraca w tej chwili z tego samego albumu Flight Patterns. We'll be right back. The Weight of Gold to był Matthew Barnes, czyli Forest Swords, album Engravings. Matthew Barnes całkiem niedawno wystąpił w Katowicach podczas festiwalu Nowa Muzyka i dał fenomenalny koncert, jak to ma w zwyczaju. Pojawiał się w Polsce niejednokrotnie i to był kolejny jego świetny występ właśnie u nas. Podobnie było w przypadku Gold Panda. Ten artysta również wystąpił w Katowicach. Również zagrał fantastycznie na zupełnie innej scenie, na jednej z największych podczas tego festiwalu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Fantastyczny występ. Jestem pewien, że Gold Panda jeszcze do nas powróci. Thank you. naszej dzisiejszej psychodelicznej podróży z końca nocy do początku dnia. Pora na nieco muzyki z Azji. To będzie Toyomu, fragment jego muzyki nagranej dla wytwórni Gohan Tapes. Rozpoczynamy od utworu Diffuse. To był ponownie Toyomu, ponownie muzyka dla wytwórni Gohan Tapes. Nanimonai Kukan, taki tytuł nosi ten właśnie fragment muzyki. Miałem ostatnią okazję spędzić zbyt dużo czasu w samochodzie, w bardzo dziwnych miejscach i o bardzo dziwnych porach. I taka muzyka do nocnych i wczesnoporannych podróży nadaje się idealnie. Mam nadzieję, że Państwo są tego samego zdania, no, zwłaszcza ci, którzy w tej chwili gdzieś podróżują. Tech Noir w tej chwili, prosto z Szanghaju. Experiment A405 to był Tech Noir prosto z Szanghaju, a teraz Jobanshi z Tokio już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party. Bardzo dziękuję za ostatnią godzinę. Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące dzisiejszej playlisty, proszę pisać wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Życzę fenomenalnej niedzieli. Do usłyszenia.